گرفتار شو مخی اوزد بدر کی نبی علیہ السلام پریخو بیا گرفتار شو رسول علیہ السلام تی مینت کو جڑلی اے ما پریدا زما بیر تا چوک نشتی لونه می دی بل می چوک نشتی دا غو سر پرستم چوک نشتی دا غلزت دا مقام دی نبی علیہ السلام وی چری دی نپریدم تو بیا قرشو که ناسی تلوی صبال تک و تقول خداعت محمدن مرتین لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین چری دی من پریدم تو بیا قرشو که ناسی پا جرگو کی حجرا کی بریتان بتا محمد می دودر و دوکا کو صلی اللہ علیہ وسلم نری پریدم بی ایماندار دیوی سوری نا دودر نیچی چلے کی بوزه وی علالی که وی وجه غلزتی دوم رو بیا بیا پیرا هم نده کرده نسبی دی قامی مشر سره دی مینت کی او لون واسطه که اسره کی زما ده بچو چوک نیشه زما ده لونو بیا سختی دوم را ده فمن لی سیبیا بوزه وی فمن لی سیبیا زما ده بچو رو جینکو با چوک تربیت کی بل چوک خونشی نبی علیہ السلام وی اغول وور دے دوزخ دے استا پا دین مریشی دوزخ دے اولا کر سخ بیا دمرا دے او بیا سخ دمرا دے چه میدان کی دو بدر بیان کی قوم تا شاگردانو تا تیزی هادهی مکہ تو القت الیکم افلاد کبیدها مکی تاست دخپل زلو ٹکڑی را غرزول دی یعنی دا مکی چه سمو تبر دی سمو عزز دی یا سو جنگجو کسان دی زوانان ظلمی دوار طرفا پا مشارعی او پا زوانی و بہادری بانی دوار فرقی را غل دی القت الیکم افلاد کبیدی ها نو لاس پی خود و اخلاص نشیدن سوک دن پاتی نشی غصه بیا دومره دا غلزت غلزت بیا دومره دی چی مٹی راخ کل دی بڑی وول دی او پا کافر و پسی پا مند دی شاگردانی زل دی او زل دی کافر و رسو تورا رخلاس اکڑا مرداری که ساتی نو وطی املای پرا دلتی نو نسو اپا دوخاخی ونکی و لخ پارم کرا سی کنه که پانسی که چی پا دی حالی ساو کیجی ولی جدو فیکم غلزا نو دا یو دا پیغمبر مقام دی چی اغا غلزت و رعفت دوار مجمع البحرین یا پخبول پر دی استعمالی دا غنیسی و نور انسانانو که پا دی دوارو که تعادل برابره نشیرت لی نو دا دی دا پر اللہ زوجین جول کردی پیدا کردی یو با سختی گرم بی بل با پوسی او نرم بی ابو بکر نرم عمر سخت او گرم تاریخ پا دی شاهد دی کل بدا سیوشو چه ابو بکر بوم گرم شو او عام خوی عادت تا غد نرمیو دا سی هر زمانا که نرم او گرم چرت سوک بختور بای چه دوارو که بسن سو برا بیره وستش نو دغه پیغمبر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم چاہت ہے دی غلزتم بیری دی رحمتی تم بیری دی پا دغا اصولو پا دغا بنیاد باندی نو دوار خبری را غلی دین پا دی دوار بینا دی جزیاتو کی تفصیل دی کیفیاتو کی رد و بدل شدی مقصد دا عمل چکمو اغا پتولو کی یو مثالو نای ماوی کنا دا نفس قابو کول او یو مخی ازاد عرق پر رضا تا پر خودل یو دین کی نو نفس با قابو ساتی نا دا دی قابو کولو دا پاره روجه خیوا پا هر دین کی نو چا بانی روجه لگو پا چا دیره دا چا بانی پا یو اندازو پا چا پا بل اندازو خروجا و ضبط النفس دا پارا تعظیم دا اللہ دا پارا اقوال و افعال ہر دین کی ہو اپنم دا منزو دا وقتون و فرقو دا رکاتون و فرقو دا شمار دا کمی و دا زیادتی فرقو و ہر دین کی دا اللہ دا تعظیم پا قول و فعل بانی و خاص کیفیت طریقہ موجود ہوا پا ہر دین کی دا وس والا دا شتمنو پو زیما باندی دا نشت منو سرا تعاون کول ضروری اخلاقی فرض دی شتمن میوی دولتمن مینی دیوی دی ڈوڑے دے اصلی سخا یا ڈوڑے دا دے پی مڑی گی بل ضرورت مند دے بل چارا وسی نشت دے دبانی ضروری ہو چلے اگر سر تعاون کی روڑے ولی نیم اور کی درے مور کی سلو روم پر خور کی کور نکی نو دے مجرم دے دا پا ہر دین کی او بودی تا سخا ستا دا مرے دلم دولو نزیاد تی او دا بل مرے وچو دا ارتاوی گی او فرض دی چا غل گوٹوار کی ضروری دے گا شتمنو بانی دا نشمنو سرا تعاون کو الوقتی طور باندی تا سخا دو جامی دی لنگ دے او سادر دے بل دے چی اغسر یو نشتے بل سادر یای دے پیدا کولوم نشتے ضروری دے بانے چی او سادر اغلا ورکی کروکی اولا ورکی کغاٹ ورکی سادر اولا ورکی کنا مجرمی اللہ بتا پوس کئی نو دا روح او دا بنیاد پا ہر دین کیو کیفیت بدل دی نو کل چی دا معلوم شولا چی اصل اعمال اصل عقائد پر طول ادیانو کی وو او دعوت اغی طرف تا وو نو اغی کی ما اصول بیان کرو جزیاتی دشمار ندی دا اللہ حق پی جندل ہر دین کی دا اللہ دا کتاب مقام پی جندل پا ہر دین کی دا معلم دا کتاب مقام پہ جندل ہر دین کیو یوم المجازات پہ ہر دین کیو در طول وو دا اصول پیغمبر ہمیشہ نہیں پاتے یو قوم ہمیشہ نہیں پاتے کہ ڈیرو گدو مری کو ختمی گی چدا یو قرن تا بیان کی گی اداغ پیڑے صدے خلق ختمی گی اور بیانون کے معلم دمین زی نو دین برو کی گی بیا کنا بیا سے ذریعہ داغی دا دے دا پارا اللہ پا تمام ادیانو کی مسلمات دا تمام ادیانو دی دا دین مخی تا دا خوراولو تاکید کرے دے مخی تا دا رسولو خون اے کرے دا دغد رسول والا عمل کیفیات بدلو اندازون و طریقے بدلوی در طول و کامل طریقہ پر طول اصول کی داخری کتاب داخری پیغمبر اخری امت تدا ذمواریم زیادت تدا اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به ومن بلغ قرآن ما ترا لے گلے شعر دا اللہ نا چی تاسو پہ ویورو موچا تا چی رسی با تر قیامتا سورة جمع کی وئی وآخرین منهم لما یلحقو بهم قرآن می دیل در کڑا ہے چی دا وست پہ ویرائی بیانو تاو کی او یرائی پہ نور چلا ندی را رسی دیلی دو پسی تر قیامتا را روان دی مجاہد وی رحمہ اللہ تعالی من بلغه القرآن فکأنما سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا چھو قرآن دا قرآنی دعوت پر عنوان ارسید یعنی سیی دا دسی عذر بانا ختم شوا لکه چه ده ده پیغمبر نه پخپل آوری دیدی ده آغا کاروم ده غو ده آغا کار شاگردو کده تیو رسو ده زمانه که پیغمبر نیشی و ده پیغمبر زمانه که ده نو او سه ده غلار ده چه ده تا با ده بل لخلی نرارسی او زربانه ختم ده نو ده طریقو ده رسولو که اهم طریقه دی امت تا اللہ ور کرے دا بلغو عنی ولو آیا یو مسئلہ دی از دادا خدا ورسو فلیبلغ شاہد الغائب اخیری خطبہ دا رسول علیہ السلام او اول خطبہ دا رسول علیہ السلام حج کی حجت الوداع کی داغی اخیری کلمات داو چی احکام بیان کرو نو بیاوی فلیبلغ شاہد الغائب دا حاضر زما دا آواز غائب تا اور سوائی امت ذمواری وا چولا دغ طریقہ در رسول د دین مخ ته خوراولو دیتا دا عالمانو جبہ کی جہاد ہوئی او داغی درجی دی دیار لسو عنوانو باندی قرآن و حدیث کی جہاد ذکر کرے دے جہاد دا دین محنت کول دا دین کڑاو کول دا دی محنت او دا کڑاو منازل دی اول منزل جہاد دا نفس را دے زان سم کا تہذیب الاخلاق تنویر بالانوار الالہیہ بحکام الالہیہ زان سمول اول پا عقیدہ و بیا پا عمل دا چنور عنوان دا غیدی زان خبرول دا دیننا یعنی دا کول کمزے کی چی دینی یا غزے لبزے دا دبانی فرض دی زدکای با دا دبانی فرض دی دزدکولو طریقه ما خولی و مخ کی دکول دیو مباشرتن یعنی کتاب قرآن دکول دو قرآن نشو بل کتاب چه دو قرآن و حدیث شرح کری دا غیز دکول لکه طالبان علمانی کی بید بل تواسطه نه اصلا دا غیز دکڑا کئی دا استاد نا نا دا خوار توک نیشی کولی آن نا دا هر چاوست که دا نو تا توک فارغ دی دویمه طریقه دا دکولو دا قرآن اغا دکول دا احکامو دی اگر که الفاظ و کلمه زدنشی یعنی دا قرآن مسئله دا عقیدی یا دا عمل دست دا کول پا هر مسلمان فرض دی طلب العلمی فریضہ علا کل مسلم دی حدیث کی و مسلمتین وی مسلمتین نیشی حدیث کی دا غلط تی یا بالکل غلط تی یا نہایت کمزور ہے دا زیادت مسلم سی غد صفت دا اسلام والا مسلمان د اسلام دعویدار نه اسلام دعویدار کی ناری نوم دی زنانوم دا مکشوفینم دی مستوراتم دی دوار اڑای دی پی کیتا نو چی دا فرض دی پی از دا کولی ضروری دی نو هر یو با قرآن یا دا فقی کتاب دا حدیث کتاب کلی ویلشی دو بانی از دا کول دا مطلب فرض دی قرآن کی عقیدہ دا سویلی دا اللہ بارا کی دا پیغمبر بارا کی دا کتاب بارا کی دا آخرت بارا کی عقیدہ دا دا دا دا کول پی فرض دی پک پل جبای دا علم نزد کئی مطلب دیواری کتاب کی دا سو مسئلہ ویلی دا حدیث شریف کی دا سی راول دی دا تو اسنا حدیث یاد دے نو تا زی معلوم دے خدا عالم دخلی اوری اغب ازدکی اگر بھی فرض نو اول دا قول دی دا جہاد دا نفس سر نفس دیتا نتیاری کی قابو کی نرازی نو اول زل دا قول فرض دی اگر کا اصلن یہ دا کتاب نا او کاغا ثانین یہ دا عالم دا خلینا مطلب از دا کئی نو دویم زل دا جہاد دویم منزل لے چیز دا کی نو عمل قولتا نتیاری کی شیطانی مختلف طرقو بانے راڑی راڑی نو دویم منزل دا عمل کولو دی پا اوری دلی خبر بانی یقین جوڑول اوری دلی خبر عمل کی سرگندول دا دمخ کی نگران دی نو کدیت تیار شی نو درم منزل دی بیا بل تا دا ویلو چی دا چا نماز دا کرلا نو درس ویز بل تم خیم کنا امانت و پر دے زما ملکیت نہ دے چمیز دکڑ نو دا زما ملکیت نہ دے شخصان چزب پخل جوڑ استعمال ہو نہ دا پر دے امانت دے اذ اخذ اللہ میثاق الذین اوت الکتاب لتبیننہ للناس ولا تکتمونہ اللہ لوز غصے ہو دا علمانونا ستاسو دی پنوم دا اللہ سوگندی دا چستم دا کردی نو دا بخام خخل کو تزرگندوائی لطبینو نهو لنناس خام خوابای وائی کتا پوسی دن نکی نو هم لطبینو دا زن نبلی گیا خودکار مشین وائی تا پوسی او کو ضرورت را ہے لا تکتمونا نہ دا با پٹم نہ سات جی تپوس کی بیا پہ خلا نسی خلا با پن نسی دا بوائی دویم مقام درم دا دے سلورم جہاد دا نفس سرا برداشت دا پریشانی دا مصیبت تے تب دا غد خیر دا پار لی گئی آبا دی بیزی ٹکی کنزل بکی روانی منصوبی بدل جوڑی نو دا با برداشت کئی پشاکی گی با نو مسائب و آلام مشاق دا دی دین مزاج سرنخوتی دی تڑلی دی دی سرا خوشحالی نی دخکار خوشحالی چی تو با مسئلہ بیانے او خلق با تحرو نواچی مسالہ با بیانے دی دین او خلق با دا تقالینو نو غوڑائی نخپے با دی غصائی خپے چی واسی رسی نخپے با دی غصائی اچی واسی رسی نو پابندی با دا باندی لگی خلو با دا لبندی خو بیا با مدہ برداشت کئی المقاسات دا صلور جہازون دا نفسر دی صلور منزل دا دین پاخوا دا دی نه منازل نورم دی چاگا عملی میدان تا دنگل دی رسول دا دین اول مقام دا دی جہاد کتا غلی شی نو مسئلہ تاس غپات شو بل توکتی خبر نشو اصحابانو رضی اللہ عنہم دمرا احتیاط کر لے چه حدیث بده نبی علیہ السلام ناوری دلو و اغبه وای ما خلق عمد تا پریده تو تداوی نو پدی به اعتمادو که نو عمل کی بسوس دیگی نو خلق پریده عمل تا نو حدیث په نوی تردی چی پو باشو چوس مرم نو خیانت رازی نو علب حدیث بین که چما ده پیغمبر ناوری دلی خیانت رنشی امانت ما سخپاتی نشی دمری کوشش محنت کرے رضی اللہ عنہم اولا مسئلہ دا جہاد دا دین دا رسولو و عنوان دا جہاد بائی دویم خبرا دا دین زدکل دا و دا دین رسول لی دا پا آسان نکی گی دل وجود کرول وخ وخ کل مال پیسے لگول دا درے والا بکیس نکی قربانی کی تو لگی بدنی قربانی مالی قربانی وقتی قربانی دا بکائے دیتا شریعت پجبا کے انفاق ہوئی نن فے قاب ہر مادہ کی پہ ہر شکل کی یعنی روان دی رست ہوئی خود دی معنی کے دیو حالت نہ بل حالت تا دیو صفت نہ بل صفت تا یا دیو ملک نہ بل ملک تا وتلی نفوذ نفاذا خبر اچلولا یعنی پہ کمزے چو داغے نے مخ کے بوتلا نفاقا کمزے چو پہ کم حالو ناغے داغے نے بدل کے سورے کو بگی نفیدا مال وہ دشتوالی نے نشو دا سے گن امثال دی دے چاغی کی دا مادر اگلی اور داغے مانا کہ دیو حالت نہ بلتا دیو زین نہ بلتا دیو صفت نہ بلتا بدلی دل دی انفاق پر شریعت شریعت شریعت پر جبا کی اکثری اطلاق کی گی پر مال لگول باندھی وہ صرف دات مراد نے دا قرآن جبا کی زبا زیون کی بیا خیم نے تفسیر پر حوالہ بانی مراد نے انفاق دا علم دے انفاق دا وجود دے کراو انفاق دا خپل عزت دے عزت خپل پا دین وہ لگو توی کا خیر دے ستا بیزتیوشی نو خیر دے پا دین وہ لگو انفاق دا اولاد دے انفاق دا کور دے کور دے قربان کا دا سواخ دا پارا میاشتیلا دولا دریولا کالا چه سمرا ضرورتی دا قربانی کا انفاق دا مالی اشیاو دا طولو اٹای قربان کا ور پور کا دین زدکای دیل بخامخا دا دین زدکڑی پو وقت کی چکم مقیر آغلا اٹای پور کای اوم با قرآنی چرت نشی کے دے ہم خدا خواہی و ہم دنیا دون این خیال استو محال استو جنون ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی فکر یو دے کدے طرف تزین دا وپاتی کی کدے طرف تیرا وپاتی کی دوارا نکی دیو جنا انفاق دا مالی ذرائع و بکائی پٹے بپرے دے یہ بھی ذمہ دار بپرے دے وقتی یا بولو وقت بدلائی مسفخین دن بیانی گی نو پٹے دکان دا سار نوکا نہ مسفخین نہ پور تبس سار بیانی گی دا دنیا کار اٹائی نوکری سکول کا لئی دا دا سار نہ بن کا دا مسپخین نہ اڑتے ہو کا دسے ہر ذریعہ چدا ہر ذریعہ دا ب قربان دا قربان نہ کی دین ما پسی راضی دین تا پسی نہیں راضی دین درون دے لا یعطیک بعضہ حتی تعطیہ کلک امام شافعی وی العلم لا یعطیک بعضہ حتی تعطیہ کلک طول زان دین تا قربان نکی وقف نکی علم نو علم تالی یو مسئلہ من درکی یو مسئلہ نشی زکولے نو قربانی دا دمالی ذرائعو دا قربانی نکی نو دا دین کار باو نکی گران دادا طالبان رو آد آره کورا دلتا زخو زمیداریم نو ما کار کهو چه ضروری کارو طول آرازی نو میو سر کارکلا سبق باید تا دا شپیر آزم پر دو بجی سبق باید تایم دا سار مانز پوری دی وقت که سبق وای دا تیاریم که دی وقت که تیار نه نو لرش بردیتا وی ویو نو زبا دا شپیر آلم دا کور کتابون را میو راست که کتابون را زبا اللہ سکم سلندر را رسته بیا با می اغوم بیخ کر پاس ای حدو سنو که سار بانگ منظر با مشکات جلالین هدایت دیر اولا ما ختم کرو خیر و خلاص بیا نزد دا غوط و ما ناغذ ما سو زبا زالتان خپل کار بانی نو چی وقت نه قربان ای استاد نو سه سبق بووی در روز خود دنیا کار کئی نو شپا اللہ لکه کنه تعلیم چی خپل شپا نشی قربانوله در روز در ویلو بسوک نمومی ناسی بگر جی کنه بی پیدی بناسی حتی توتیهو کل لکا دیخان منو یوزالا تالیبان پتی که بمیوتی یوی کولا تالیب برا سر روان سبق میتوی بلیان دیوش زمان ایرو قربان کا کنا جماعت کے مناسب درنگلے استاد برا جما تھا بدلتا سبق ہوئی آرام دشی استاد میں پسر گو نہیں تیار خورو دا کرائے ٹٹو نہ کرائے ٹٹو بنا سی ازیری والا کی سبق بدلتا ہوئی سبق بنو پل وق بڑا کئی کو سبق دے اگلا وقت قربان ہے الانفاق مریضی میں ہوئی پسر میں در لے پوز میں بہے گی ٹوخے میں دے اور سبق پرے دا نتا انفاق نو کو کنا دا دی مرا سرا دن تا کہنا دے پوز پیدو سرا کہنا پدی آزم کہنا چدا وقت میں اللہ لور کڑے دے یو سیکنڈ بد داسی نہ تیرم کمرم نم دق دیوانی بمرم دا اللہ رحمتنا بیا گورا چی سنگ رازی انما طاعت المعونت على حسب النیات عمر وی رضی اللہ تعالی عنہ دا اللہ مدد رازی موافق دا ارادی دا بندیانو ارادہ کلکا دا اللہ مدد رازی ارادہ نمگڑی دا اللہ مدد نرازی یا بالکل پنیشی ساوی نسی رازی ننفاق دے دا ارسا ویزو نوکریم نو نوکری پریده کنا نوکری پریده سروزولا جیلیل نوکری پریدی پنجاب کی گرزی نو قرآن لنوکری پریده کنا قرآن دا کل نوکری پریده اونا مسلمانی صرف دا گانا لچه پنجاب کی اگرده نو چیلا دا که پنجاب کی اونا گرده دی نو چیلا ندا نو قربانی ورقا دیلا دا افسوس خبر نا چه ملک کی قرآن ویلے کی او خلق روان شوی پنجاب کی گردو چیلے لگو نو دوارا جانا دی اللہ روک کا دی قرآن لگ چیلے لگو کنا ویدہ چیلے با دی قرآن لگو نوری چیلے با دی پنجاب لگو خدا یو چیلے دا تلور میاشتی با قرآن لگو سمر خیرون دی سمر فائدی دی بکی چی پنجاب تا پچیلا لگولو اللہ کم اجر ورکی حتمن و قطعن یقینن داغی سلو نزیاد پا دی چیلا ورکیو لگ زکر دا اصل لی دا بنیاد دی وقت قربانول خپل آرام قربانول عزت قربانول زیویم زمان و بیزتیو شیوی که زه دا خبر کوم نو ما تا با خلق بدو گوری نو دا غینه پاتشه نو خودی زد قربان که دا اللہ دا پارا علبا کیگی دا سنو راشا دیر طول تو انفاق دا هر دین کیو سنگ چی سیکول دا زانو رسول بلتا او نو دا سداغی دا پارا وخور کول زان کرول پیسے لگول پیسے لگول زان لخپل خرص وقت لپیسی دا سخنی اول خو تیارے دا پیسو دے چی کرائے دا زان لجمکڑی بستر دا تیارے کدا نشتے پیسی نشتے نخپی اللہ در کری دخپو کارو کا کنا پیاداو گردہ خرس نشتے دے نو کول روڑے پخا کا کنا کول روڑے پخا کا دن سرا دو جوارو روڑے پخا کا مال گا پکی لکوٹے تیز آوا چاو اکا دو گوڑے چاکے واسی رشی جوزان سرا شپکا تا چاکویں واخلا در روڑے واخلا دازا دری روزی باسا تلور روزی باسا لسو باسا شلو باسا دا خر تے ختم شو نو بیا زلہ جو اڑوڑے واخلا کنا اتوم روان چ پاگی کی دے پاگا و چ روڑے کی واللہ العظیم کا آغا خوان با پا پولاونو کی چرگانو کی پالواگانو کی چرگی کی کم خوان دی بندل اللہ اور کئی دا بل سے گنیش تے نو زن سر اخبر روڑے واخلا کنا انفاق مطلب دا دے پکرائے نشت لے پا پیسو پا خبو دے لارشا او تا انتظامو کا آل انفاق دویم مسئل ہر دین کی دا خولی دا ہر دین کی انبیاء پا خبل علیہ السلام دا میاشتو میاشتو پا مزلو گردی دل دی پیادہ گردی دل دی کجوری بیزان سر جیب کیا چولی وی او بو با سخب با بطک کی وی دا با گردی دا کدانی دی وقتی خو بیا نور چیزوں نو بیاد شیدی دیوی روپای لپا کجور واخلا دری رو کدا آتی خوری سای سشی عدس چانی چانی واخلا یو لپا چانی واخلا ادروازی تین یو تالی خورا یو ورغوی درینگل بگردی و بو بس که خیرت بیر دمامای اتاقت وریم دی وجود پیم چاکی نو چانی خورا کنا در روپای چنی دی دری روزی کی گی چالور روزی کی گی او بو پسیش که اچی رازی نو بارا با دیوم غرزولی خویشه با بیالا جوزایی نو داو که کنه دا غم نیشه کوله دا بل پر روزی پسی بزی ویغا برا کی که در کنه خوڑی را خدا خو که داری نکنه یا سرای در کنه نو بیا با دیزن خپای چه سریا دین بیانو ما روڑی هم چوک نرا کی نو شیطان بوی پا قلع را کینه کنه در اتا تا چاولی دین بیانو پا کور کینه نو آقا با دی دلکی کی بنی پا کور بانی ای با کینه سریا چوتی جوری گی نسمی کرده ادا با دی تومی منی نخرک سریا شیطان سرک منی نو نو منی لی خوزما پا دی منی دی غدولی لیسا علی کرو دا هم دستا کار نده ستا پا دی ما بانی این علی کل البلاغ ویل دی رسول دی خدا ام گنا چه کما صحیح ویلے وی از صحیح می رسولے وی اللہ با پا کیا سر چولو خو معلومی گی دا چه زما پا کار کی قصور دی زما کار کی نیم گرتیا دا اللہ زما کار مکمل کا چه خلق ہوتا تیون فیدہ رسی ما تو مرسی قوم اللیل اللہ قلیلا نشپیم دا اللہ سر سر جوڑو کا کن اللہ تجارا قوم اللیل اللہ قلیلا دویم مسئلہ دا انفاق درم مسئلہ چی کم کڑاو بندہ کئی اللہ دا کڑاو چی نتیجہ سرگندی سمی ذکر ہوئی چی دا عمل او دا نیت پوری خبر دا نیت پورا عمل صحیح نتیجہ دیر سرگندی نیت نیمگڑے یا نیش عمل نا تمام یا نیش نو نتیجہ ہی نہیں فائدہ ہی نخی جی نو سنے سے فائدہ خوب ہوخی جی کنا چی چا فائدہ راغ للا نو فائدہ بسی دا افراد پیدا کی دل تی اووی اللہ با دی بل مرگرے پیدا کی بل با پیدا کی بل با پیدا کی دو شو دری شو چالور شو یو دل ترے بل سواد کی دے بل ساما کی دے دری خوشو کنا نو اس درم نمبر بانی تنظیم پکار دے دے دری وارو دی یو بل سر ربی تا تڑون تڑون پکار دے چه که زه دل تا کار کوم نو چه زمان دو مرگری پی پوه چه پا دی طریقه کار که دی کاغو خپل خپل زین کی کئی نو چیزو پی پوئی چی پا دی طریقہ کار کردو او بیا وقت مناسب میاش کی پا دویم میاش پا دریم میاش بانی دیو بر سر یوزے کی دل کل ازال تا ترے او کل غدل تر اگلی مشورہ کول چی دی میاش کی یا دو میاش یا دریو کی منگ دی طریقہ بانی کارو کدو قرآن درس یا بیانونا دا غی نتیجہ دارا و خطا دو تن یا دری تن منگ سر نور مرگری شو دو چی دا ما تا پتی چی زمنگا طول دا جماعت کسان سلطن شو الحمدللہ سلطن او دا پلان کی دے کی پلان کی دے کی پلان کی دے کی دی نو دو دو یو بل سر پخپل میں کیون بیا ربط یو ربط تے دا مشرانو دا معلمانو دویم ربط تے دا متعلمینو دا ملگرو چی اغا خپل خپل زی کی یو زی کی گی پا ہفتہ آسانی که پا میاش آسانی یو زی کی گی یو بل تخپل مشکلات خی فائدہ و نتیجہ خی نقصان خی چی دی کی خب زل کی زمنگ دا سی نقصان شو یا جگڑا شو دا شر جور شو یا سی اسا دا دا نقصان دا ازالی دا فائدی پا مخد بوتلو سوچ و فکر کی امرهم شورا بینهم شاورهم فی الامر معاملاتو که سر جرگا کوا نو خبر پا مشوره باندی درهم شو کنا جهاد انفاق نو درهم رابطه تنظیم نظم پیول توی تنظیم پیول اپیو ترتیب کول تنظیم کی چکم خیر ده اکم روک پا دنیا باندی پروتی دا روب و دا خیر پا بلی سشکی نشته دی وظیفه کی خلق تسبیح سخه دی چا سخه زر دی و چا سخه سل دی و چا سخه دو زر دی او دا یو موزی کی پیل دی که دا پا موزی کی نی نو دیل بیا کسوڑا پا کار دا کسوڑا نو کسوڑی لپا کار دی دوا چه دیوی نیراخ دی اللہ هو بلا کی غرزی او دا یو تشیگنی بیا دین راخی بیا دی بلی تا غردی اللہ هو لا حول ولا قوة اللہ باللہ دا بزوتی سو وقت بیدائی کی گی دانی با تیمرو کی گی او ترتیب کی بیا فرق امراضی نو چی پی یو مزی کی دیو پیل نو آسان کار دی بس امیر سیب تسپیو مولی دی گیا دی دا خبرو شما تاریم کی گی تسپیو دی لسن غردی گی تسپیو سخری اغیب انو کل کل گرندیشنو دوت با دری ری پا پیرا کی آره. دا د مافاته یوز پورا کوي نو دا دا په یو مزي کې ځکه کو دا کار آسان دی دې یو مزي کې چې تړل دي اچوري دي نو پاره کوم څه ترتیب دي یو لغت مخه ته شی جوړ کړی دی په دوالو تارونو چې پاره کې یو ځای کړی دی دواړه طرف تارونو چې په یو ځای شي هغه ته میراب وي میراب څه دی چې منبر دی دادو یعنی دا د دې دانو ټولو مشر دی مشری دی دادا دواړه طرف په دې کې راغون کړی دی بیا کتا میند که وارو وارو نورو می میراب گیو تا وی نو دا پا یوو رسو بانی یا پا دریو دیر شو بانده یو چولی نو کست یوو رس تسبیحات وی نو چه آقا سپیشن ترسی نو کتو تاجت نیشه جسد باوتا گوی جسد شو آقا میراب می آقا پا گوتا که پتا لگی دی پیلو برکت داو که پا دری دیر شی پورا کای نو جو آقای که جی میراب گیا لگی داره چه آقای تاو رسی دری دیر پا پروشی داقا دینا پورا سبق شروع دیا لام در لاده بیارا شروع کا دا دا تنظیم برکت تے او دا تنظیم خیر دے موز چه زال لکم تزال لکے بلی زال لکے نو موز خوشو قرص خلاشو یاو سر گناو موشو یاو نشو خو قرص خلاشو پایر حال باندی زال لکے اولی گران دی فکر باتا کئی تکی با طول وائی امو قیسرا او صواب کم دی او که پی امام پسی او دریگه دو تن دی یه دی امام پسی که بل دی مقتدی پسی دری دی اتسالور دی منز اصان ما چکم سوچ فکر کهو آغا طول سوچ فکر رو دی امام پسی مشو آغا سر در زانم پکر دی در خپل منزو آغا سر در قام دا منظو فکر و اون فکر ده چه که دا موز کی غلطی راشی نو یواز زر اکنیم دا قوم را سرون روک دے از دی قوم زمواری پا ما باید مسئولیت پا ما دی مسئول زیم الامام زامنون زموار دے نو دا دی زمواری ما باید را زنوار سر دو دے سوچتے مختدی بختور دے که زیاد نزیاد فکر که نو دی که چی دا دی امام پا شولا دا می دوی مرکات دی اول لی آدرم دا عمر قدری که نور سوچ فکری نیشتی دا غم اخلاص دی دی پو دیو کنی دی پو روز امام شد سلام علیکم سر دیو اخلاص شوی امام شد سلام گرد دیو اخلاص شو شکر دی چی دی غم نخلاص شو مرد نخلاص شو دا دی مستوابی یو پو ویش درجه زیاد دی کاراو کم اجر زیاد دا اولی التا تنظیم را غیوس یو سرکت برا کی دی دی یو پو خونه بانی دلل دی او دا تنظیم دا منزو دا سبق دی دا بارایی تنظیم دا پارا چی دا جماعت نبار شی دا منزو نبار شی نوم با دی هر کار دا سی پا نظم باندی دا جماعت دا منزو دیر فواید دی یعنی دی تنظیم دیر فایدی دی دیو بل برداشت دی پکی صف کی ببل سر نزدی ادرے گی سم جخ با سر ادرے گی خپا با سر لگائی اگا با سر لگائی کاغو مخی سے لگ مخی کی گیا وکو روستو شا روستو کی گیا با آلیا نو کم منا کی حدیث کی رازی غورا پتا سو کی آغا سوک دے چی پو اگو کی نرمی یعنی سو کی پو گلاس کی دی پلکی دی دی پلکی دانی چی پو گلاس کی دی پسو گی چچ کسر دی شروع کردے شے فرضولو تا تیار شی دا تنظیم خلاف گئی بہتر آغا سوک دے چی پا تنظیم کی نرم دے اد تنظیم پا خون بانی پا طریقہ بانی چلی دا دا تنظیم برابرولی دا امام پا زیما چول دی دا امام سے اصحابان کی دا طریقہ عمر سے دا غن روس و عثمان سے رضی اللہ تعالیٰ نمالی سے جماعت با تیار شو امام که با درست و طرف نراتا نو آقا با شروع کنه پا دی سب با دستی تا پاقی براتا بیا با دی سب پاقی براتا سم شای نیخ شای برابر شای نو میراب تا برابر شای نو تکبیر بیا لوی که با دمخی طرف نراغی نو طولو تا بیا قتل سوک با بارو نبی علیه سلام بیا سم شا خیطا دن نکا نا با سم شو دا دی سره با بی آوازم استو استو رحمکم اللہ سو صفوفکم دوارا طرف سم شای برابر شای اللہ را معنی رحمو کا صفون درست کئی دا دی سره بی اللہ اکبر بیاو پکی دامانو دا جمعی دی ما اولی اغا امیر دی دا فرض منصبی دی امیر دی ضروری دا بیا پکار دا چی پا هر صف کی که ترتیب امیشه لیو شانتی یو سره مقرر چی اخپل پل صف سمی نمائندگی کی صف سم نکی نو صرف دانه چی ثوابی اون رو کم شو بلکه مجرم ده پیغمبر علیه السلام خیری کردی دعای کرلا من وصل الصف وصله الله و من قطع الصف قطعه الله. شیخ احمد رومی مجالس الابرار داغی کتاب دے پا دینوں باندے سل مجلسونا یعنی سل بابون دی او سل سر پاول کی حدیث نقل کری دا مصابی حدیث او حدیث چی نقل کری نو کز درجہ پاگی که دا حسن دا حدیث حسن نقل کری یعنی موضوع او کمزور روایتم نے نقل کری نو حدیث نقل کرے دے من وصل الصف وصله الله ومن قطع الصف قطعه الله. چاچ صف د تنظیم پو اصول باندی برابر کو یو بر سره او لگاو وصله الله اللہ دے خپل مراسر یو زیکی ومن قطع الصف قطعه الله. چاچ صف اشلو روانی کو خلائق و کو گدری قطعه الله اللہ دے خپل مرادونو نہ اوشلی د مراد دے سر نشی خیری کړی پیغمبر علیہ السلام اپ صحیح کو دعا کړلا دی او صف خبر نه دی وازی تنظیم در ټولو دی اول صف داسې برابر شو چې د امام د خپو د ځای سره د مقتدی سجده راځي امام هم په یو صف کې ولاړ دی یو صف ته دغه واغه صف کې دی تنها دی ځکه دی قیادت کوي نور سره یو یدریږي نو د امارت درجه ختمیږي د امیر مقام ختمیږي مجبوری خو ځان له شی دی ځای نه موندی کېږي نو ځان له خبره ده خو چې ځای یي نو امام به مستقل ځای کې ودریږي او دا یې د مشرع حق دی ځکه حدیث کې راځي نبی علیه السلام وایي لا یجلس الرجل على تکریمة اخیه ایس یو سړی دی د خپل بل مسلمان د عزت په ځای نه کینی د عزت په ځای باندې على تکریمة اخیه د پلار د کیناستو ځای دی تکیا ده توشکه ده کټ دی کرسۍ ده نو زوی ته مه کینه په دې ځای کنه بل ځای کینه کنه بل ځای نشتی چې تا هغه پلنیږي شاگرد ته مه کینه په دې ځای د دې ځای د کیناستو نیلا نو چې نی نو مه کینه دلته ځان ته وساته لا یجلس الرجل على تکریمة اخیه اگر دی کینی اجازه کینو کینا بیا خیر دی پردی زیر تلاشی ہوئی نیمامتی تمخ کی کیگا دا یو خارخت زنی سلی خارخت نیغ نیغ کیگی وچی زمخی تشوی ما تا چا